दिल तेरे बिन बिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन तेरे बिन ना लगेगा दिल तेरे बिन तेरी चुनरी बनो लाखों की तेरी बिंदिया बनो लाखों की तेरी चूड़ी बनो लाखों की तेरी पायल बनो लाखों की पर तेरा दिल मेरी बनो है अनमोल अनमोल तेरी चुनरी बनो लाखों की तेरी बिंदिया बनो लाखों की तेरी चूड़ी बनो लाखों की तेरी पायल बनो लाखों की पर तेरा दिल मेरी बनो है अनमोल अनमोल दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन सखियों को तू अपनी गलियों को तू चली